أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحج لكن زم آيات تسخشرو برلسم آيات بني ختمس د دې رابط د ما قبل سره دا دی چې مخکې د پرون د درس چې دا پای آیات کریمه دی که تاسي ورته وګورئ را پای د مخ دریم نمبر آیات چې په هغه کې ذکر سوي و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید تر دې مخکې چې و د قیامت د ورځې ذکر سوی چې ان زلزله الساعت شیء عظیم معنی چې قیامت راتلونکی دی په هغه کې داسې یو زلزله ده یا اعتراغه د مخه یا عین د قیامت د قیام زلزله یا اعتراغه وروسته درې زلزلې ذکر سوي خو د قیامت ذکر سوی و نو ځینې انسانان داسې سته چې هغه د الله د خبرو په باره کې بې علمه مجادله کوي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم دا مو ویلي و دا نو ولې دی کوي دې متابعت د هر شیطان مرید کی چې په دې خلکو کې چې وو د مثال په تور ابو جهل په خپل یو هغه ورته وزدته وګورله او خکر د درې بیریم بیا قیامت راځي انسانان بیرته راژوندې کیږي باره بیا حساب و کتاب دی داسې پولیسي راتي ټولو ترازو دی جنت و دوزخ دی چې زه خاورې سم ګرسره ورک سم بیا نو څنګه راژوندې کیږم زما بروح چیر بیا به څنګه سره یو ځای کیر حساب کتاب څوک یې پولیس راته چیر دی جنت دوزخ چی شي دی یلا ماز دغه خیالی شي نه راته جوړ کړی دغه مجادله به علم او نو علا د ذکر کړی نو کابو جهل و پخپل ځان کې ناودری بن حارث و داده د اتباع خدای د کلیم بلک چرمین دی ونه نو چې دی د مخ خود دغه دریاواله خدای نور جهال ګرځ په پسې و دغه د ملک صاحب خبرې کوله چې ته د خبر ته وګره د نبی ارسن په خبرې پسخند و الله دلته د ذکر کړی و ده چې دا ولیدای کی دی د شیطان مریت تابع دی دا نور خلق بیا د د انسی شیطان دی د اجنی شیطان تابع خلق بیا د تابع نو د په بارک الله پس فرمایلی چې کتب علیه انه من تولاه فانه یغدله ولدا چې هر څوک د شیطان سره دوستي وکړي د شیطان د پاره بیا دالې کرسي وي چې د خپل ملګري او عذاب سعیر ته بیایي تر دغه ځای پورې خدا خبره ذکر سوې وه اوس یې نو د شبهې په دلیل جواب ورکوي په خبره پوه شه د مخه خماز ذکر کړ چې دغسې شبهه چې څوک وړاندې کوي هغه به عذاب سعیر ته ځي مګر ونو په دلیل ښه جواب نه ورکول شو یو څوک ستا پر خبره سوال کوي تور تا چې دا خبرې کوي خدای به د دوزخ ته بوځي نو دا د جواب دی دا خدای د سزا ذکر کړ جواب به ورکړي چې نو داستا خبره غلط دي چې کوي داستا سوالونه غلط دي نو الله تعالی اوس ته دوه دلیل ورته وایي ودته و دغه سړي ته چې دا مجادله کوي په دوه دلیل ورته ثابتوي چې ته به خپل اقرار وکړي چې په والا انسان بیا راژوندی کیږي سمدم ټولو ته راځوسته حساب کتاب شته دا دغه څه د ساتیري خبرې نه دي دغه څه الله اوس فرمایي یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم کچیر تشی یاست في ريب فشك من البعث دي برتجون دون سخه كبير تجون ته نمنه دایله ماز بابولال بوله دغه خبرې بوله کده دغه ته په شکیه نو وس غرونس فانا بشك مج خلقنا مش پیدا کړی است کوم تاسو من تراب د خاور څخه پیدا کړی است څنګه مو د خاور پیدا کړی است یا په جمعنه چې د ټول انسانانو پلار چې ادم علی السلام یې خو هغه او تعالی د خاور څخه جوړ کړی په دغه اعتبار باندې وروسته د ده نسل چې بیا دی هغه نو بیا هغه نه روښه ازدواج سره کوي بره بیا د هغه څخه هغه نطفې سره یو ځای سي بارنه انسانان ځینې زیږي خو اول د واره خلق د کومه ځای را شروع دي د خاورو څخه یا په دې معنی الله پاک ما د خاورو څخه جوړ کړی است دا د انسان نطفه چې د ده د شش څخه جوړیږي خو د وینې څخه جوړیږي د انسان په بدن کې الله تعالی خپل ماشین پټ کړی دی معنی هغه چې موږ ته شي داسې ماشین نه دی چې دغه څخه جوړ دی د اوسپنې څخه جوړ دی د غوښو ماشین دی دلته جوړ دی چې هغه ته چې وینه ورسي د وینې څخه رقم شیان جوړوي هډوکي هم باره دلته ځینې جوړیږي غوښه هم ځینې جوړیږي نطفه هم ځینې جوړیږي د انسان مني نو دا وینه بیا د څه څخه جوړیږي وینه د هغه غذا څخه جوړیږي چې موږ یې خورو د هغه شربتو څخه جوړیږي چې هغه موږ یې څښو معنا که د مشروباتو د قسمت څخه دي که د معقولاتو د خوراک د شیانو څخه دي هغه بیا د کومې خوا څخه کیږي هغه چې په دمځکه کې میوې کرل کیږي د غذا چې ډوډۍ موږ خورو د مثال په طور انګور خورې سیب خورې هندوانه خورې خو دغه ګردې غذایې وږي انسان یې دلې خور اچي دا ماشین ته هغه ماشین یې تجزیه کوي هر شی خپل ځان ته د بدن ضرورت چې دی هغه ځینې جوړوي نو ګوره دغه غله و دانه چې دا موږ یې خورو خدای بیا د کومه ځای راوځ د درختې څخه درخت یې د کومې خوا کې خو د دمځکې څې راکشي نو یا د هر انسان خلقت ته چا څخه شروع دي د خاورو څخه شروع دي ګوره یا د خپل د بابا ادم خلقت ته خاورو څخه شروع دي په هغه معنی هم سیکیږي چې هغه د ګردو پلار دي هغه د خاورو جوړ شوی دي په دې معنی اما الله تعالی وایي چې پلار دې پرېږدو چې په خپل ته د خاورو څخه جوړ کته واز چې د خاورو څخه جوړم زه خود منو یې څخه جوړم ما منه د چی څخه جوړ خو هغه د وینې څخه وینه د کومې خو هغه خود غذا څو غذا د کومې خو خدام ځکه زرا وښ خود رخت به یا به غنم یا به ورجی خدا گرته دم زیخ سره را بس کنه را بس نو دا خبرخ په دغه علاوه کړی چې دا سره څه تورته ګور فإنا بشک مش خلقنا مش پیدا کړی است کوم تاسو من تراب د خاورې څخه می پیدا کړی است یا په اعتبار د پلاستیس چې ادم دی یا د اریو په اعتبار باندې دا یو مرحله سو د خلقت هدا پاکوي تاسو ورته ګوري چې د خاورې سره شروع شوه غنم او سیبان او د میوې ګرته چې ورجی چې دا دالونه چې ارڅ ماکولات خود خاوی سره دی پسې ثم من نطفه ثم بیا له پاکه ما تیس پیدا کړی اس په دوهم ټپال کې من نطفه د نطفه څخه نو خدای خاوی څخه بلاره مطلب هغه غذا سو د غذا څخه ویني سو د ویني څخه نطفه د نطفه ثم من علقه تر نطفه ورسته نو بیا من علقه د یو کنټکې ویني څخه هغه زواړه علاقه چې ته هغه دغه وینې ته د انسان ویل کېږي، وینه چې هلته هوا وي بره د یخۍ سي نه وي خټه سي، سړی چې وایي مستېږي یا مستې چې ګا سره مښتي یا لکه موږ چې هغه د انسان اینه راوکاږو خو هغه هم داسې د وینو څخه جوړه ده. نو علاقه و دغه کنډکۍ وینو ته ویل کېږي. او الله تعالی داسې تعبیر وکړي چې دا وینه چې په خپل ځان کې سره بنده ده په علاقه یې تعبیر کړي. علاقه و زوړنده شي ته هم ویل کېږي چې یو شی زړیږي. اوس ساینسدانانو دا کشف کړې ده چې دا نطفه چې په وینه باندې واوړي کنډکۍ دا هلته د مور په رحم کې دی زواړنده یي لکه سړی چې وایي ټال خوري هلته دا هلته زواړنده یي د مور د رحم په دهنس کې داسې ورسره مشتي. نو دغه علاقه الله تعبیر وکړي. نو اوس دا خپله د قرآن اعجاز چې رسول عليه الصلات وسلام سره الټراساونډ چیرې و چې دلته د تحقیق کړی و نو خو دا د الله خبره ده. الله په خپل خلقت پوهېږي په علاقه یې تعبیر وکړي. یو رقم دغه دی حیوان دی په د اوبو کې پیدا کیږي جوره ورته وایي برای د انسان ګایګه په بدن کې سیو مشتي برای د انسان کرا کر خوري په چټل اوبو کې اکثره دغه دغه د کنټکې وین خاص و دغه ته ورته و د جوري ته اخر دغه رقم مشري چې کښنی ما هي دی دغه رقم دغه سترځي. نو دا یو ام ټپال دی چې د دمت پیڅه واوښتي و چاته و علاقته دریم ټپال یې سونو ثم بیا من علقه د یو کنټکۍ بسته وینو څخه چې هغه م زواړند دی دا ثم من مغدغه ثم بیا علاقه کوي ماته سپیدا کړې سي من مغدغه د یو ژول سوي ګولې غوښ څخه مغدغه و هغه غوښ ته ویل کېږي چې انسان یې وژوي. نو انسان چې ژوي خو معلومداره ده د ګوله قدر ده تر ګوله چې غټ وي ژول کېږي خو نه ژول کېږي. نو داسې ترجمه یې کول کېږي مغدغه ژول سوي غوښ یوه ګوله قدر دغسې. نو بیا دغه وینه دا رقم سي چې د کنټکۍ والي ور واوړي بره غوښه ځینې جوړه سي مګر غوښه هم دی بسته کلکه غوښه نه ده ته چې وغاښو وهلې ده دا رقم لکه کیمیا نه دي لکه کیمیا چې داسې سره دغه کې لکه غاښو چې وهلې. نو ثم بیا من مغدغه د یو ګولې ژوول سوي غوښې څخه چې معنا طرز یوه دغه ته ورته یي نو چې هغه مغدغه نو بیا څه رقم ده مخلقه چې هغه پوره تصویر سوي و غیر مخلقه یا پره تصویر سوی نی ناقصه تصویر سوی پره و ناقصه سره کم ده. یو انسان په دغه غوښه کې نو چې بیا دی باره نو داسې نه وي چې ګرد اندامونه یې پیوه پله په کښې کې غوړېږي ا بس یې پله یې زړه په کښې کې معلوم سي معنا یو پنځه شپږ ورځې بعد بره که ګورې هلته یې سږمه معلومه سي یو څو ورځې بعد یې سترګې په کښې کې شنه سي بله ورځ یې غوږونه شنه سي کرار کرار کرار کرار بره د انسان شکل پیدا کړي. نو چې د اندامونه یې پره سي دا مخلقه سو مخلقه پره تصویر سوې غیر مخلقه هغه بیا دا د کرار سترګې معلومې سي غوږونه یې معلوم سي یو لاس یې کرار کم وي هغه بره پره لاس نه وي چې پیدا سي له مچه کې دا نو غیر مخلقه ده پره تصویر سوې نه ده. چا د غیر مخلقي و د مخلقیت هېڅ تبصیر کړی دی مخلقه تین چې هغه تخلیق ناکه سوي معنی اندامونه ورکول سوي یا یې پره یا یې لږ و غیر مخلقه چې تصویر ناکه سوي نه وي په دغه وخت کې نقصان څه ده مور د رحمه څخه ووځي. دا غیر مخلقه ده تصویر ناکه سوي اګر سره نه وه په دغه وخت کې هغه ضائعه سو چې هغه ښځې نقصان وکړي نو خو به هر حال دغه تبصیر ښه دی چې مخلقه پوره اندامونه ورکول سوي و غیر مخلقه او پوره اندامونه نه وي ورکول سوي خو دغه رقم یې اغه رقم هم سی کیږي دا هم سی کیږي خو دغه ژولې غوښه په پای کې دغه دوه طرزه کیږي معنا یا نقصان کیږي او یا پیدا کیږي. یا چې دا پیدا کیږي هغه دغه سي پره تصویر ناکسوي یا نیمګړي بره هغه انسان معیب بره مورزاده ړوند دی نو یا یې مورزاده دا یو لاس شل دی یا یې مورزاده دا یوه پښه چې ده شله ده خو دغه ته اشاره ده. نو څو پړاو الله تعالی ذکر کړی اول د واره پړاو یې د خاورو څخه سو دوهم یې و چا ته رالی و نطفې ته رالی دریم یې و علقې ته رالی څلورم پړاو چې دی هغه مدغې ته رالی. اوس په دا څلورم پړاو کې چې دی دا پر څو څو زمانه باندې راځي نطفه چې د مور و رحم ته شوه سي د انسان و د نر نطفه چې دغه د ښځې و د نر نطفه چې دلته پر لګاډه سي څلوېښت ورځې دلته دا خمیر نیسي څلوېښت ورځې بعد دا ځان په چا واړي په وینه یې واړي هغه کنډکۍ وینه چې موږ له سپرله بستا وینه یي بهیږي نه. نو څلوېښت ورځې بیا د وینې په حالت کې دی اتیا ورځې څلوېښت ورځې چې بیا نورې پر تېرې سي پر دغه کنډکۍ وینه باندې باره بیا دا په چا وړي په مغدغه واوړي مغدغه چې سوله نو درې څلوېښت ګونې چې سره جمع کې خصوص سوه یو سلو شل یو سلو شل چې دي چې په میاشت ته یې واړي څلور میاشتې ځینې جوړېږي. نو زموږ د شریعت قانون دا دی چې تر څلور میاشتې کم و ده ته سا نه ورکول کېږي په څلور میاشتې کې د ده تخلیق هلته باره کېږي په دغه وخت کې نو باره ملکه حاضر یي دغه نطفې ته الله ته وایي وایي اوس یې څنګه کوم پره خلقت یې وکړمه معنی اندامونه یې پره نه یا خلق ویل که پلانی ویل که پا کلام چی لیکر سوی دلتا نو دیا چا کلام مرتخه دیر سجمی و سترگی و مثلا شندان و اندامونه ور معلومی اللہ تا مخلقه که غیر مخلقه پر اندامونه کلر اندامون دی مثال پا تو روزی و رس که چونه کدر دیم سعید دی که شقی دی دا پشتونی دینی که ورکیر اللہ پاکر توی پا لوح محبوس که و گوار لوح محفوظ کې ګرد وخت لا په ازل کې لیکل سوی دي الته چې الله څنګه لیکلي دي داغه څخه دا نقل واخی راځي بارے پر هغه رقم نه تخلیق کړي چې الله تعالی اراده کړی چې معنا دی په پیدا کیش نو پر دغه سلرم مې اسما د خبرې مطلب دادی دلته دته د انسان پر کم روح ورکول کیش روح چې ورلره ورکول څو نه دی بده ونه کدل لکه هغه کښنین او کی کلو نه دونه کدر دین دا خو ورسته دی غټیج بارے دا سونه غټ سترګي غټ سوار ورخه دغه کدل شي نو دغه چی پر داره کم سوده ته روح ورلره ورکول څو بارنه قرار قرار دی واده کی نو وای در څلور میاشتې کم کچیر یو ځای ضرورت پیش سی د اسقات نه یې گای گای دی بدنامی پیشیر یا بل شی پیشیر چې د دې اسقات وس جائز دی که ناجائز دی که در څلور میاشتې کم و ډاکتران چې په دوا ځای کې حکم یې د خون و نه دی ضرورت دی په دې ځای کې جائز دی که څلور میاشتې پر سوي وي یو سل شل ورځې چې ځینې جوړیږي چې څلور میاشتې کېږي دلته دته روح ورکول سوی دی دلته کې په دوا ضایع کې کې په هرشي ضایع کېږي کې خون کوي دی دلته د بره د انسان حیثیت پیدا کړي نو دغه یې معیار پکې ټاکلی دی که یو وخت ضرورت پیش شي ضرورت نو خامخا هغه د بدنامۍ ضرورت نه دی نو خو گای گای د ښځې د بنیه و د بدن یې نسي برداشت ولی چې اولاد ځمې وزېږي د دې مرګ ورسره تړلی نو ډاکتران نظر ورکړي چې دا دې ضایع سي نو ضایع کېدل یې تر دې څلور میاشتې د مخه چې دي جایز دي حکم د انسان نه لري پر څلور میاشتې چې دی هغه نو بره چې حکم د انسان پیدا کړي دا د شریعت د اعتبار څخه ما درته وویل د ډاکتري پر لیول چې کې هغه خون و نطفې ته لاوی دا نطفه ژوندۍ د حیات په کښې کې دي په دې کې نه دي په کښې د دې کیسې و بابلالي جلا دي انسانی شکل چې لري هغه پر څه وخت پیدا کوي دی هغه چې د څلور میاشتو سي د یو سلو شلو شپو سي دغه پړاوونه ګرده الله ذکر کړه وایي دا پړاوونه دا دغسې اټکلي دي دا څلوېښت څلوېښت شپې چې ورکړي دي معنا دا د ساتیري کیسې دي چې دا رب العالمین پر دغه رقم باندې دا دورونه ورته ایښي دي پیدا کوي بیا دې هم په خدای پیدا کولای شي چې اوس د خاورې سره شروع کړه پر دغه وخت باندې دلته د تاته روح درلره درکړي اندامونه یې معلوم کړه چې مړ سي بیا هم نه ځینې ورکېږي بیا دې هم پیدا کړي دغسې دا دلیل شروع دی په دې ځای کې کېدای شي ورته متوجه سواست فانا بې شکه موږ خلقنا موږ پیدا کړي یاست کوم تاسې من ترابین د خاورو څخه را شروع یاست ثم بیا نو من نطفه د نطفي و د منیو څخه ثم بیا من علقه د دا کنټکۍ وینو څخه چې هغه هم ځواړم دی د مور په رحم کې ثم بیا من نغدغه د یو ژوول سوي ګولې غوښې څخه مخلقه چې هغه تصویر ناکسوي صورت ناکسوي پوره و غیر مخلقه یا پوره تصویر ناکسوي نه ناقص دی نو دا د څه دپاره موږ دا دورونه کوو د څه دپاره لنبین لکم لنبینه چې موږ بیان کړو لکم تاسې لره څه شی هغه مفرل د نبینه ملاقاري نشته چې تاسې موږ بیان کړو تاسې ته ټول دلایل د قدرت چې زما قدرت الله پاک وایي زما صفات وپېژني چې رب العالمین دلته څنګه کمپنۍ ایښي دي دلته دا په داس کې دننه چې د دې خوا ډوډۍ ورولویږي غنم ورولویږي هلته په وینه اوړي بله کمپنۍ ورته ناسته د هغې په منیو اړوي منی چې جوړ شول بیا چې د بلې منیو سره د ښځې د منیو سره خمیر ورلره ورکړي خمیر چې ورکړي بیا وروسته په چا وړي په کنټکۍ وینه بیا کنټکۍ وینه یو څومره پرته یو پرته یې دا مې خوړلې تر دم وروسته باره بیا په چا واوړي په مودغه باندې واوړي مودغه بیا وروسته مخلقه او غیر مخلقه سي الله پاک چې دغه تاته د ښکاره کړم کنې الله تعالی داسې هم کولای شول چې د خاورې انسانان جوړېدلی دغسې لکه د کلال منګیان په یوه یوه کې روح کلی دا الله پاک نه سوه کولی داسې نه سوه کولی چې نرو ښځې ماښام یې ژکت سره کړی سار غټ زوی پیدا کېدلی خو دا ګرده کېده الله وایي چې دا قدرت ته وپېژنې زما لنبینه چې موږ بیان کړو لکم تاسې لره خپل دلایل و آیاتونه د قدرت پسې الله پاک فرمایي ونقرو موږ قرارناکه کوو فی الارحام پر رحمو کې ارحام جمع د رحم ده رحم بچه دانی ته وایي چې د ښځې په نس کې چې هغه د اولاد لوښی چې په کښي کې ځینې را وځي بیا په ارحامو کې ما هغه څه نشه او چې زموږ ورته خوښه سي الا اجل مسما تر یو معلومې نیټې پورې دغه دې خوا دې جوړ شو مخلقه و غیر مخلقه بیا نو الله وایي موږ چا او چا ته قرار وکړو څوک څوک ضایع کړو نه سم کښنه جوړ سوی ټول اندامونه یې معلومې ده ورته مړ نه شي پیدا خو مړ پیدا شي الله پاک وایي ځینې نو باره موږ تر دغه دوره تېر کړو مړ نه یي باره سم دم تر خپله وخته پورې هلته ژوند وکړي خپل ټیم پیدا شي دغه ونقرو موږ قرارناکه کوو ندی ثابت پریږدو فل ارحام پرحمو په بچدانوی کې د مندو ما اغه شی نشاو چې زموږ ورته خوښ شي هغه تر څه وخت پورې الا اجل مسما الا اجل تر یو نیټه پورې مسما معلوم دار اغه اجل مسما هغه د بدایشت نیټه د حمل مده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې تر دوه کاله بالا نسی کېدای د مور په نس کې چې کوچنی پاتې کېدلی شي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي تر دوه کاله بالا چې دی هغه چیش نسی کولی ولابد یو ګنټه نسی کېرولی یوه دقیقه نسی کېرولی امام شافعي رحمه الله وایي څلور کاله پورې کېدلی شي د مور په نس کې جنین پاتې نه پیدا کېږي پیدا بره وروسته بیا پیدا شي حضرت الضحاك چې بولي خو ضحاك خو مانا ډېر خندا کوونکي چې د مور پیدا سو غاښونه یې وخندل نو دی وایي خو دا دغه د مور په نس کې ډېر عمر تېر کړی دورې غاښونه راغلي وو نو دا یو شاز نمونه چاو چا پېښ کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دلایل دغه رقم وایي چې که چیرې د مثال په طور عارض شی نه وي عادتي نظام دغه رقم دی چې څونه قدر دی تر دوه کاله نو اصلي معیار چې دی هغه پر نه میاشتې باندې پیدا کېږي خو تر دوه کاله پورې اکثره موده ده د حمل که دایس په خبره پوس واس شپږ میاشتې اقل موده ده د حمل غي تر شپږ میاشتې کم چې پیدا سي هغه کښنه ژوند لسی کولای مړ کیږي پر شپږ میاشتې چې پیدا سي هغه بس پاتې کیږي شپږ و اته عادتا نه میاشتې دی کیږي که دایس په مضمون پوس واس خو اکثره موده چې در څه وخت غزیږي هغه تر دوه کاله غزیږي نو د اجل مسما سي مراد هغه د حمل نه تا ده چې دغه نه قدر دی د مور په نس کې الله پاک یې موږ پرېږدو یله اجل تر یو نیټې پورې مسمن چې هغه معلوم داري تر دې وخته چې دی د مور پورې هم کې موږ پرېږدو یا یې دوه کاله یا یې څلور کاله یا یې نه میاشتې سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې ملا قاري وایي التفات د غیبت او چا ته وسو و خطاب ته وسو نو د مخې داسې په غایب ذکر کول ځینې نطفې دا رقم نه موږ یې پرېږدو وروسته یې اوس خطاب وکړي بره وایي سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې طفلا په داسې حال کې چې هر یوې کوچنۍ یا بس د مور رپیدا سي بارون بیا کوچنۍ خلک په نازیر طفل کوچنۍ ته ویل کېږي شیرخور سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې دا د کوم ضمیر خو جمع دی ملا قاري په اعتبار د اروایحې کې طفلان حال ځینې ګرځول دي په داسې حال کې چې هر یو سیسې نو چې شي کوچنۍ ده ثم لتبلغوا ثم بيان لتبلغوا تشي ورسيجي در ثم ود لتبلغوا فما بينس كي چدا نوربكم تقدير تفسير سرجي ثم بيا مج نوربي تربيه در كوكم تست د صد فار لتبلغوا تشي ورسيجي اشدكم واخبل قوات د زواني الله پاک بیا مونږ کرا کرا تربیه کوو کښنه دي تربیه دغه روزنه ته ویل کیږي چې تا په بدن کې ګرد قوایو فعال شي بار ته لکه خپل پلار دار کم شي چې جوړی و نسته اچې د قوی نه ځنی جوړیږي د بدن خپل پوره ضرورتونه چې ګرد پکښې کې جوړیږي جلا جلا د اډوکي برخه جلا او کول کیږي د پلی برخه جلا او کول کیږي د غوښ برخه جلا او کول کیږي نه دی د انسان نو بیا تربیه درکو سم بیا موږ تربیه درکو د څه د پاره لی تبلغو چې تاسو ورسېږي اشد کوم وخت خپل قوت د ځواني تر هغه وخت پور په ځواني کې نو بیا څنګه کیږي و منکم ځین ستاسو څخه من هغه څوک چې یو توفا چې هغه وفات کړی برای چې د ځواني تر رسېږي خلک وایي ځواني مخکې خوره کوي پر شل کاله پر دوه ویشت کاله باندې هغې چې بره نور عمر نه کېر بره پسې وفات شي دا یې بله مرحله ومنكم ذين يستخ من أغسوك دي يتوفى چه وفات كرسي مرسي ومنكم ذين يستخ بأمان أغسوك دي يردو چه أغا رد كرسي إلا أرذل العمر وأغا كمزوري تد عمر دا عمر كمزور بخنو أغا دا شبارة دا أتيا كالو سي بارون بخبر كور كي المسيان لا سات بكيري درزي چه باب بكتا وارس باب بكتا چه وارس باب بكنو فيا لك كشنا يغا رقم شي بيرتا دا أغا أرذل العمر وزايتا بيرتا لاس چه تسنگا وار دا وارا كشنا يو اللاو إدارة فزواني كي نوسو وپات زواني كيرك لكيرك بيرتا أغا حالات تراوسي لك وار دا وارا چه كشنا يو بارا دا فكر مغون لاند كوتاسي پر معمولي شي باندې خوابادي په خبر نه پرسي خوابادي هغه چخته په خبر سي د برای پلاني کې غټه به خبر کړم چې کښنی به خبر کړو اوس ورته چې دا خو بده کې کوي کې ته دا چا پامس د د د عواقب د غسه نرم سي پر کښنی کښنی شي باندې خوابادي کې نو سم بیا ومنکم او ځنی ستاسو خه من هغه سوک دی رد چې هغه رد کړ کیږي بیرته را ګرځول کیږي ال ارذل العمر او هغه ارزلت ارزاد هغه بیا کارته ال عمر د عمر لکه د پاره د دې لا يعلم چې دی ونه پیژني من بعد علم ورسد علم شيئا هیڅ شي من بعد علم ملاقات ذکر کړی یا فلا دغه رقم خلق ورته ناس د دې خبرې زکی ملک صاحب ناس خلق راځي وای جوړ را وک بل وخت از د شي یعنی ری چې ورسه پښتنه ځنی وکي یو خبر ورته وک بر نیم ساعت بعد ورته ما ته تصور و ولا کوي د زیاده بیوته معلوم دار شیان چې د دز دا د دس بخل ګز د کول برای په دماغ کې نه علاوه دغه درجه کې برتر اوله علاوه د خپل عظیم قدرت د خاور سره روان زیزی ولاری اشود تا ورسید اشود یخ قوت تو اغز زرجه تا ورسید در اغز زرجه ملاوی بیرت شاعت را کشک بیرت می شاعت را وست این زکای اشید تا ترقی ورکی بیرت اخپل گوتا برکشرج شاعت بیرت را ولی علاوه دغه طریق دوری و استعداد د څه پاره کوم چې ته په دې پوه سې چې ما دغه شانې کې یې پلامې ملکي بیا مې بیرته د سره بیا را شروع کړي لکه دا څه رقم نظام دی ګوره څونه طریقې یې پلا کوي د علم درجې ته د شیخ الحدیثي درجې ته رسېږي د ډاکتري درجې ته رسېږي د ساینسداني درجې ته رسېږي بل وخت چې وسیل ته کښېنولې کښېنم پوره ټولې دا رقم بیرته علم چا ده دز د شیانو بیرته باره د یېرې حافظه یې کار نه کوي هغه د مغزو رګونه یې کمزورې سي تنګ سي نري سي وینه و مغزو ته نه سي رسولی چې د خپلې حافظې څخه اخیسته وکړي هغه حافظه بره وچه پاته سي د هغه رقم وینه روزمره نه ورسېږي چا کوم ریکارډینګ په کښې کې هغه یې ګرده ځایل کړي دغه رقم سي نو دغسې الله فرمایي لیکي د پاره د دې موږ دی د ارزل العمر ته ورردوو لا یعلم چې دی علم ونه لري من بعد علم وروسته در علم علم یې مخکې درلودې تر هغه وروسته بیا علم ونه لري د څه شي شیان د هېڅ شي دا تر دې ځای پورې یو دلیل الله پیش کړي د انسان په خلقتو په پیدا کولو کې چې پر سره کوم دورونه باندې دی راغلی نو کیدای سي تاسو دا ګرده دورونه په ذهن کې راغلي او پای څنګه شو چې بیرته شاته کش کړي دا د څه دا یو دلیل بل دوم دلیل وایي وای په هغه که نه پوهېږي او د خپل ځان ته دې پام نه یې وتره الارض وتره او ته وینې ای مخاطبه الارض مځکه حامدتن وچه کلکه مړه مځکه حامده وه دغه مځکې ته ویل کېږي چې دا وچې معنا شی نه پکښې کښین کېږي وچ کلکه دښتې چې ورسې چې باد راوالوځي سړی سترګې جر پټې کې دوړې پکښې کې دغه مځکې ته علاوه ته ګوره وتره ته وینې الارض مځکه حامدتن وچه معنا مړه فإذا هغا وقت أنزلنا شموج رنازلك عليها فردغم زكباني الماء يأبلا باران پرو ورو وبچم پرو ورو اهتزت دا حركات وك اهتزاز حركات شور مزك برا پشور كسي ولي داچ دا سرا كوليجي نخمارم دار شورينو دمزک کلیاده پیژن برای دمزک را کلیاده لید یو زایم زکر شو وټکه وټکه وتختای کچ تروام زکی چې ما جو پر اوسه برته دی بوک بوک و دریش پورته پورته نو حرکت وکي نو دا چې وب پر راسی احتزاد دا حرکت وکي وربت او دا غټوالی وکي منا و پرسیش وربت دا و پرسیش بر دی راسی پرسیدل یسی و انبتت او دا راشنک ارشی چی راشنکی را غمزه که نو که را پورته که درکم دی پرسیده لیش کارس برا کرار سر تر وابسی دا نو گور احتزاز حرکت بولی دا ربط چی دی اغاغ دا دی لوروالی و پرسیده بولی او دا انبتت دامانا چی برا راشنک ول دا احتزاز دا حرکت وکی چی او پرا نازیلی سی و ربط او دا پرسیده وکی و انبتت راشنک ول وکی څنګه راشنه کول من کل زوجن د هر قسمه څخه به هیجن هغه تازه تازه اوس نو د مثال په تور کسی باندې هغه کې هغه تازه تازه سړی وای چې د ورځې مې ورته کتلی دونه شایست الله ورکړي کې زردالو دي هغه تازه تازه که توت وي هغه تازه تازه که بادرنګان یې تازه تازه د هر قسمه څخه دا تازه شیان راوباسي اوس ورته زوی مړې مځکې خو ګر سره زه په تاسو پیری کدم سترګې دې د خاورو راډکولې اوس بیا دا زرغونه زرغونه نباتات که خټکیانې که هندوانې دي دا د کومې خوا دي علاوه دغو نه خو به دې نو ست کار کوي دا خو به وینې ځان که نه در مرمیرې چې وازه د اوغه سره را روان یم هغه دا خو دوم دلیل شو کیدای سي ولې ته متوجه یاست نو نو در دغه ځای پورې دا دوه دلایل اوس ویل شو یو دلیل د چا په باره کې شو د انسان په باره کې دا بل د مځکې په باره کې شو اوس الله پاک نتیجه پر رابینا کوي چې نتیجه نو څنګه کېږي ذلکه دغه دوه خبرې دا مذکور خو دوې شیان شوه ذلکه دغه مذکور دوه دلایل چې وه چې یو د انسان خلقت دی بل دا د مځکې دغه د شنه کېدو د میوه کولو دغه دوه چې دي دا ولې دي بې په سبب سره د دې دي چې ان الله هو الحق چ الله پاک چې دی دا حق ذاتی موجود دی د رښتیا دی دا دغه سمربی دی د جمزه کې دغه شیان خپل نه کیږي کدای سپ مضمون پویږي د غنم مو د وړو مر خو به مجدل خو غنم ور اچي د عدالت منځ هم و چې یې هم ور کوي په ګونی کې تړ جرا وس نو دا دغه خپل جوړ سوې دی نو چې دغه د غنم مل خپل نه جوړیږي اوس نو د غنم مل ته څه کوي د غوړو مل ته پسې ورته دا رقم رقم ماشینان چې یو چا به نه وي ویلي چې بره دلته مل خپله جوړ سوی وو تا د یو چا څه اورېدلی دي برای خلق وای وای تم خرخند ده ملت څنګه خپل جوړ سوی د غړو مل خپل جوړ سوی دي دا خو نو ته د غړو غیاده زب د غړوی ملت چری چ غړیان پکشي کی جوړیش کمپنی پکشي دا خپل جوړ سوی دي څه کنه منی نو الله خدا ما ته ټول د دمځ کی کمپنی چې ار کال نیو نیو شیان کی دا څنګه خپل جوړ ده دا ستا کمپنی چې ته ځنی راوځي د خاور سره شروع سی اور د واره خاور په پای کې راوځي او شایسته انسان سره یې څنګه درځي په غیش کې نیول وی نه یک شنه د سړي محبت پر راځي دا رقم شایسته انسان دا کمپنی نه خپل جوړ دي نو دا دوه مذکور شیان چې دا د څه د پاره دي په سبب دی 15 خبرې الله ذکر کوي دا 15 سره سببونه دي د دې پاره ځکه دغه مذکور دوه خبرې چې ذکر شوی دلائل بیت په سبب دي چې ان الله هو الحق چې الله عز وجل چې دا حق ذات دی دا یو وانه یحیی الموتا وانا وبل دا خبر چې هو وانا به شک هو شاند دی هو دغه الله چې دی و م یحیی دی راجوند کی الموتا مړي بل دا په دا خطر دی چې الله تعالی مړي راجوند کی چې دغه تزنیز دکه بل وانه على كل شيء قدير او به شک دغه الله پر هر شي قادر دی دا درې څلرم وان الساعه اتيه او به شک چې قیامت راتلونکي دی چې بل دغه خبر از انسان چې انسان کمال ته ورسې بلته راوګرځه وشات وارد وارد کوم ځای راشي بیرته د مخته به اول شاته راوستل بیرته دغه څوکي نو خمرم در قیامتم دغه رقم دي چې انسان یې پلا شاته بوزي ورکه کې ختم کې بل پلا بیرته بیا د سره راشلو کېده و ان او به شک الساعه قیامت اتیه راتلون کې لا ریب چې شک نست فيها پاک پنځم دا دی چې ان الله یبعث من فی القبور چې به شک الا پاک پاتسی مدغه څوک په قبر چې په قبر کې چې پنځم دا خبره ترازده کې نو دلته په دې ځکه ګوای کې درې علت اسوله دوای حکمت اسوله دا درې علت او دوه حکمت چې کې پنځه خبرې دین جوړ شي مګر د په حساب درته وکړي اول دا علت تو ته ګوره ذالک دغه بیرته د آیات سره راوایم ذالک دغه دوه دلایل دی د انسان د خلقت پړاونه او د دمځ کې درښنه کې دوه پړاونه دا چې ذکر سو د څه د پاره وامدا په سبب د جدي اول علت یا دادي چې ان الله هو الحق چې الله پاک حق دی ستا د الله تعالی قدرت او اراده ده چې د نظام داسې مخته بیا یا دای یو بل وانه یحیی الموتا بل دا د جې وجدي چې الله موتا او مړي راجوند کی دغه مړه مزکه څنګه ژوندې کړل او غ مړه دغه مزکه چې څنګه ژوندې انسان څنګه جوړ کی چې الله تعالی مړي راجوند کی دا کار الله پاک دی دوی دریم وانه او دغه الله علی کل شی قدیر پر هر شی قادر دی نو ملاقات د ان الله هو الحق دا کما جزا کی دا الله بیان کی چې دی حق دی لشکاتی دا ابد پاره بی و انه یحیی الموتا دا کما دی پیعلی بیان کی چې الله پاک دغه دا فعل د احیا د مروج دي دا فعل څوک یې الله پاک کوي فدا انه علی کل شی قدیر کی کمال صفتی بیان کی چې دغه صفت خاوند چې پر هر شی باندې قادر دی دا درې په درجه کې د علت شو سلرم دا غشمال دوه به حکمتونه دي چې دا نو ګرځ د څه د پاره کیږي و ان د دې د پاره چې به شک الساعه قیامت اتیتون راتلونکې دی و دا حکمت چې قیامت هم راځي خامخا د شک باغ کې نست لا ریب فيها و ان الله بل حکمت دا دی چې الله پاک یبعث من فی القبور چې الله پاک را پاسي هغه څوک چې په قبرو کې دي دا دوه به حکمتونه سو خلاصه د خبرې دا چې پر دغه ټوله دوه د لایلو باندې په پای کې دا خبر را بنا کړ چې ان الله یبعث من فی القبور نو خدوغه خبرې بور لارور کی چې ایه الناس ان کنتم فی ریب من البعث تسبک سرچ را شروع دی ای خلب کتیس د بعث سه په شک یاس د دلایل دواړو ورته ول په پای کې دغه ولشتنو په دغه دلایل به دا زکه چې ان الله یبعث من فی القبور چې الله دغه من فی القبور دا چې په قبرو کې دغه برته راجوند کی ته ول وای چې انسان چې خاور شي ګر سره ورک سی بیا څنګه راجوند کیږي دغه کار څنګه کیږي که دایس په دلایلو په دې جاست نو د مجادل د دغه مجادلین چې چې دا به ځای مجادله وکول نو چې دا ورده ور ذکر سول دغه مجادلینو د شبهه جواب وسو پکې کنه اوس په دلیل دوه دلیل انا ورته پیښ کړ اوس په پای کې الله تعالی فرمای و ایدا خود مجادلونو هغه غدلال وو چې شو غدلال گمراهی ته خدا د گمراهی وو چې د سلا ورکو چې برانو زما برته خدای څنګه راځوند کی علاوه ما په دلایلو د گمراهی جواب ورلار ورک اوس چې دی د د غدلال او د اغدلال سزا ورته ذکر کی غدلال دا به چې په خپل ګمړای اغدلال دا په بل چم په سی ګمړا کوي نو دغه ابو جیل او دغه د خپل ډاله چې واز دا نه و چې په خپل ګمړهان خو نور خلکو چې دعوت کول پر د محمد علی السلام ایمان مراوړي دغه څه خیره جلا کول دای به اغدلال شو الله وي کدی غدلال کی اغدلال کی پاد او ژختي ورځ خو مخکمه دا خبره ذکر سوی او د شعلا فرمای ومن الناس ځینې د انسانانو څخه بیرته هغه تیر مذکور انسانان دي، نور که دغسې باطل پرستان دي هغه هم تر لاندې دي. و من الناس، او ځینې د انسانانو څخه من هغه څوک دي یجادلو چې دی جګړه کوي، فی الله په الله کې، یعنی په خبرو کې د الله، چې الله کومې خبرې کوي چې قیامت ستا، بیرته ژوند ستا، جنت دوزخ ستا، دی په دې کې جګړه کوي، نه مني. او دا کوي ولې؟ بغیر علم، بې له علم څخه، علم نه لري. علم چې دی ضروري علم چې ورته وایي، ملا قاري بدهي علم چې ورته وایي، هغه هغه علم ته وایي چې په استاد نزده کېږي، په خپله د سړي زده یي، ځان د لمر ځلیږي، دا موږ استاد را ښولی دی، په خپلو سترګو مو لیدلی چا د لمر ځلیږي، ځم دا پلمیټ خوږ دی، نو دا استاد را ښولی دی چې پلمیټ خوږ دی، خو په خپله ژبه ته مرور دی چې خوږ دی، کېدای شي په خبره پوه شوې. یخ مې کېږي، نو دا استاد راته وایي چې ستا یخ کېږي، په خپله زه په بدن کې درکوم. دا ضروري علمونه دي چې معنا په خپله بدهي دي، استاذي نه زده کېږي. ځینې شیان بیا دا رقم دي، استاذي زده کېږي، استاذي ورته وایي بره صغرا کشیر دي، کبرا کشیر دي، نتیجه ځینې راباسي. دا بیا څه شي دي؟ دا بیا هغه علوم دي چې استدلالي عقلي دي. ځینې علوم دا دي په خپله هم نه زده کېږي، د استاد طرفه څخه چې دي خو زده کېږي، خو عقلي نه دي، هغه نقلي دي. وایي دا خبره ولې داسې بره په قرآن شریف کې وایي؟ بابا قرآن شریف کې خبره بوتله، د عقل د لارې څخه دلیل نه وایي صغرا او کبرا، قرآن شریف ته چا حواله کړه خبره خلاص وه. دا خبره داسې ده ولې؟ بره خو په حدیث شریف کې وایي. دا نو بیا چې دی په کتاب دلیل ویل، سونه دلایل درې قسمه سوله، ګای ګای څوک خبرې د یو چا سره کوي، پر ضروري علم، پر بدهي علم، په کومک کې کوي، چې اشیا ده ته خپله معلومه دلیل وایي، ګای ګای د چا سره خبرې کوي، په اوغې استدلالي علم چې د استاد یې زده کړی دی، ګای ګای څوک خبرې کوي، دغه دوه علم نه ده، بل علم کتابي علم، معنا د قرآن او د حدیث علم، په دغه باندې خبرې کوي. الله وایي دی مجادله کوي د الله په خبرو کې، په دې درو علومو کې یو د ظالم سره نه دی ورسره، اله خرګیری مخ ته اچوي، دا بل جن شک شک تر تکیر دغه سره پرمای. و من الناس، بعض انسانانو څخه معنا غوښتل یو جاجل چې جګړه کوي، فی الله فعلی کی، معنا په خبرو کې د الله، بغیر علم، بلا علم، علم لست ورسره معنا غزوري او بدهي، ولا هدن او بلا هدایت څخه، استدلال عقلی بنست ورسره چې د یو چا څخه هدایت لا شوونه تر لاسه کړي، ولا کتاب منیر او نه په یو روشانه کتاب سره، روشانه کتاب آسمانی کتاب وته ول کیږي، لکه تورات او انجیل زبور چې په خپل ټیم کې و، یا قران چې اوس دی هغه خو به منسوخ شي، ولا کتاب منیر او نه په یو کتاب منیر روشانه ته وایي چې معنا هغه شان روشانه کوي، واضح کوي، دا یو واضح کتاب دلیل امن لري. نو دې دا مجادله کوي ولې؟ په دې حال کې وام کوي، ثانیه عتفه، ثانیه چې دی ګرځونکی دی، کژونکی دی، عتفه و خپل بغل لري، عتف د انسان دا بغل ته وایي، رستا بغل، چپا بغل، سړی چې د یو شي څخه ځان پېښ چې قرار دا بغل داسې کې ځینې وګرځېږي، نو دی ګرځونکی عتفه خپل اړخ لره، د یو چا څخه بغل ګرځي د حق څخه، نو خود دی چې د حق څخه بغل ګرځي باره، نو کوم دلیل نه لري، نه ضروري علم ورسره دی، نه د استدلالي عقلي ورسره دی، نه استدلالي نقلي ورسره دی، چې د کتاب څخه بس دغه سرټنبګي کوي، نو دی ګرځونکی دی خپل بغل لره د حق څخه. ثانیه، په داس حال کې چې دی ګرځونکی دی عتبه خپل اړخ لره د حق څخه، د څه پیدا چې شي ده د مجادله، نو دی ولې پر دغه رقم کوي؟ لیغدل، چې دی ګمراه کړي خلک عن سبيل الله، د الله د لارې کار، دغه دی چې د الله د لارې خلک غاړي، د خدای ولارې کې نه ورپرېږدي. نو دغه سړی چې دا مجادله کوي، هغه په دغه رقم چې په هیڅ قسم دلیل دی ځان ته نه لري، دغه سرټنبګي کوي، او دا رقم چې د حق څخه خپل بغل پیچي، مغزې ځینې پیچي، او کار دغه چې خلک راوګرځي، دغه هغه اغدلال سو، اغدلال خدای مخه دا ذکر سو چې قیامت یې نه مني، بعث بعد الموت یې نه مني، اغدلال یې دغه دی چې نور خلک هم راړي وي خپلې خواته. نو د ده دپاره څه کېږي؟ لهو فی الدنیا خزی، شمال د دی خلق و بال ذکر کی، د اغدلال او د اغدلال و بال دی هغه دغه دی، لهو د دی فی الدنیا، په دې دنیا کې خزی و رسوایی ده، د دې دنیا رسوایی یې دغه ده، خو مال دار لکه هغه بوجهر او د دنجوالان چې په ورځ باندې د بدر اویا نفره در تیغ وختله، مردار سوله، اویا یې بندیان سوله، دا مردار چې په دې کې یو نغدر بن حارس، هغه هغه و چې درنی ورسو، درنی ول ورسته د چې سبره قتل سو، چې دا ونی ورسو هم بارا ول دی د فاتو نه دی، دی به قتل کو. نو دا سی خزی ورسوای په دنیا کې بارا ور لرور کول سي، چې مسلمانانو نیولې ایم دي سترګې ته بارا ناس، ورته چې اوس نو ستاسو خبرې څه سي چې اتاک ول، خدای ته بده جلا بد نسبتونه کول، قران ته بده جلا بد نسبتونه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بده جلا بد خبرې کول. الله وي د ته د پاره په دنیا کې خزی ورسوای ده شر. ونذيق مرور سكه هو دته يوم القيامة يبرز كده قيامة عذاب الحريق عذاب الحريق ده دوجخ عذاب حريق أور تويل كيج عذاب الحريق ده أور عذاب للروكو بآخرت كده بدي الدنيا رسوائي بآخرت كده أور عذاب ده دغة شادا فارج غضلال ويغضال كي فسيالا فاكوا إنه شدغة عذاب مرد توركو نملايك بباردس ورتوائي يعني ويقال له ده تبو دس ورسي ذلك بما قدمت يداك ذلك دغ عذاب شتات ده اوردر كول كيجي ده بما بسبب سر ده هغه عملو دي قدمت چ مخکي لري و يداك استال اسو تا پخپود لاس پشتانه متل کی برای خپل لاس گل لاس نو خپل لاس مو شو د رخت چ رسول یاره پاکه مهزول ملاقات رب بنی کړی دي تخپل د لاس هغه خپل د عمل و چاته رسول یا سزا ته رسول نو دې ته بول چې ذلک دغه د اور عذاب به ما په سبب سر د هغه عملو دی قدمت چې مخ کې لجل کړی و چا یا دا تسنیه ده یاد ده یا دا کستا لاسو وأن الله أو بيشك على فاك قليس ندي بظلام ظلم كونك للعبيد بندقان رألا ذا بندقان وسر ظلمك تنسي وليك على فاك زنا كيو أورترا وسر ما لا يزوك الظلم تقول بندقان وسر نكو زقادر مطلق زاكم ظلم خو أغا چاسك والكير چزاني في اختيار كني ناوسي چواس بيداك برادر حتى جاوسك الله خو قرد مر على كل شيء قدر دي ندي ظلم تسزولات تريشك على عاجل ذاتي مانا عدلك وأن الله بيشك على ليس ندي بالظلام ظلم کوون کې لعبید بندگانو لره نو تر دغه ځای پورې خلاص ته خبرې دارا وتی چې د اوغه مجادلین چې به علم مجادله کوي وغه یو سوال کاوه علاوه کده بعض په باره کې تشکل لري خلکو تشکونه ورته چې بیا انسان نژوند کیش اوس لا پر ژوند خوند اخلي چې پر لاسر ځایغه کاوه الله د ودل ایلو ته پیش کړ دوغه د ودل ایلو په باره کې ورته چې د جنو د پنځه خبرې ته باید زده کې چې الله تعالی چې دغه پنځه کې خبرې چې شو چې الله حق دی الله تعالی مړي راجوند کی او الله پر هر څه قادر دی او قیامت خامخارات لون کیدی او دا خبر از دکه چې بعض د قبور څخه خبرته کول کیږي برته ژوند کول کیږي په پای کې دا خبر وکړه چې ته چې دا غدلال کوي او اغدلال کوي داغه سزا دې دغه د پدې دنیا کې به تر وسواسه او په آخرت کې به د او شوم شي د اور خوراک بشي او اور ته به وږي او په پای کې دا وکړه چې دا ظلم هم ستاسو سره نه دی سي دا ستاسو خپل عمل به ذات چې تاسو درکول شي نو الله عز وجل دې دغ دلال و دیگر دلال دوباره و سنج. الله تعالی مدد اورد عذاب خواندی کی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خدا غیب شیدی که ارزل العمر تجسیش بیت علم نلری. حضرت عکرمه رحمت الله علیه تابعیدی. د عبد الله ابن عباس دغه و دی مریه و بیا ورسته او آزاد کین نو د حضرت عبد الله ابن عباس خو هغه رئیس المفسرین دا غسه ډیر شان ذکر و اگر چې مریه و دا غدر مر ګسته بیا د عبد الله ابن عباس زوی بیا عجن می دی علی دی آزاد کی نو دا غسه روایت چې علما د خبر سی استثناء دا د عام خلکو په باره کې دی هغه حقانی علما چې دی هغه چې تونس پنځوري کې علم او نه په خيجه هغه ارزل العمر ته لږ چې بارا دي د 13 شیان دی ایرسم دا په عام خلکو کې دا قانون دی په علما کې معنی خصوصا د قران کریم علما چې وایي هغه د دې قانون استثناء دی دا حضرت عکرمه رضی الله رحمت الله علیه و علیه نو دغه مرمدار د عبد الله ابن عباس چې رئیس المفسرین دی دا غسه ذکر دی ولی وای عبد الله ابن عباس مرسو تخو علی ته پاتس په میراث کې علی قرار بره د خرڅ کې پر خالد ابن یزید باندې خرڅ کې پر هغه چې خرڅ کې د امره یک بار خبر شو د عکرمه چې ته خرڅ کړې نو دوی بره خپل مالک ترې چې حضرت علی نومې دی هغه علی نه یادم چې د نبی علی السلام سلرم خلیفہ دی دا بیا چې دی د عبد الله ابن عباس زوی دی د یوسف مفسرین بره ودت د پلار علم چې په سلور زر دینار خرڅ کې د په سلور زر خرڅ کړی مناست تا خو چې دې خپل پلار دې دون علوم نه وزده کړی د عکرمه ورته ول بل ستا پلار خو رئیس المفسرین خو زم را یم د مریتو به سره ماده د علوم زده کړی وګر د خو ستا په کور کې زده سره ګرځي تازه پر خالد باندې خرج کوم په 3000 دینار وکړ د پلار علم دې خرج کی دا غصت سر توار لپاره سید په سولاری په خالد چې برته غي پیدا کړ بل زب شمان زم را یی نه خرج هغه ول کې خرڅه خو ما رانی والدې کنه یت سیری بره اقاله د بیع وکړه بره نه د اعلی درزاده په آزاد کین نو دا عکرمه دونه غټ عالم دی تفسیر مزری شریف ته خبره نقل کړی چې هغه علما چې د تفسیر علما دي هغه په دې قانون کې ناراضي هغه ځنی وتلی دي هغه چې ارڅونه سپینرلی چې دغه ارزل العمر ته نه ورځي چې دا شی نه برته یی هغه علوم نور برچی شي هغه انکشاف کوي حقوق نور برکت الله تعالی اچي واخر دعوانا الحمد لله رب